suplement diety Hela Magbe 6 to magnez, który działa. Hela Magbe 6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Dopnij swego. Wiesz, stary, mam takie wewnętrzne przekonanie. Powiem więcej. Przekonanie graniczące z pewnością, że gdybym wtedy odważył się i zainwestował, to powiem ci, że mój osiedlowy warsztacik rozrósłby się dziś do rozmiarów poważnego serwisu. Kto wie, może nawet autoryzowanego. A wtedy, stary, czujesz? Czuję. Ja pożyczyłem i zainwestowałem. A ty już pożyczyłeś. No właśnie. Albo realizujemy, albo snujemy. Pożycz bez prowizji w ING Banku Śląskim i rozwijaj firmę. Oferta ważna do 30 czerwca 2014 roku. Dotyczy pożyczki linii karty kredytowej dla przedsiębiorców korzystających z uproszczonych zasad księgowości. Więcej na ing.pl. Temperatury rosną, a ceny w Decathlonie spadają. I to na stałe. Kolorowe koszulki junior z nadrukami tylko 9,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 maja, na zegarach 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Wybory na Ukrainie jeszcze się nie zaczęły, a już są niszczone urny i zastraszani członkowie komisji. W Doniecku dały sobie znać bojówki, które chcą zerwania głosowania. Kąpiel w rzece zakończona tragedią. W zachodniopomorskim odnaleziono ciało nastolatka, który kąpał się w Odrze. W tym serwisie także zawrotna prędkość i ogromne niebezpieczeństwo na drogach. Opowiemy o tym, jak policja walczy z nielegalnymi wyścigami. Mandat za prędkość i punkty karne. Czasami sprawa trafia do sądu. To zły prognostyk przed tym, co na wschodzie Ukrainy może dziać się jutro. Już dziś separatyści terroryzują tam członków komisji wyborczych i niszczą urny do głosowania. To głównie przedstawiciele tzw. Donieckiej Republiki, którzy nie ukrywają, że dążą do zerwania jutrzejszych wyborów prezydenckich. O szczegółach z Doniecka Paweł Buszko. Separatyści zajęli wszystkie okręgowe komisje wyborcze w Doniecku. Ogółem w obwodzie donieckim i sąsiednim Ługańskim czynna jest jedynie 1/3 komisji. Bojówki zastraszają i terroryzują członków komisji. Nadal nieznany jest los szefa komisji numer 43 w Doniecku, którego terroryści porwali wczoraj i wywieźli w niewiadomym kierunku. Rusłan Kudrawcew może być przetrzymywany w budynku okupowanej przez separatystów administracji państwowej, gdzie ponad miesiąc temu ogłoszono powstanie tzw. Republiki Donieckiej. To tutaj, przed samym budynkiem, separatyści urządzili pokazowe niszczenie wykradzionych urn do głosowania. Do rozbijania skrzynek do głosowania przyłączyła się garstka wyrostków i kilku emerytów. Nie potrzebujemy tych wyborów. Mamy swoją Republikę Doniecką. Chociaż władze centralne wyznaczyły podobno kilkadziesiąt tysięcy milicjantów i żołnierzy do pilnowania porządku w okresie wyborów, to separatyści, przynajmniej w Doniecku, wydają się czuć zupełnie bezkarni. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. A niespokojnie może być tak, że na Krymie część mieszkańców anektowanego przez Rosję półwyspu też chce wybierać prezydenta Ukrainy i planują jutro przekroczyć granicę, aby oddać swój głos. Na samym Krymie o wyborach mówi się niewiele. W kilku miejscach w Symferopolu wiszą za to antyukraińskie plakaty, m.in. Kijów to junta albo Stany Zjednoczone wspierają faszystów. Tragedia nad wodą. Odnaleziono ciało 14-latka, który kąpał się w Odrze. Wczoraj po południu chłopak pływał po rzece na kawałku styropianu w okolicy Widuchowej w Zachodniopomorskim. Według świadków w pewnym momencie zniknął pod wodą, informuje Bogumił Prostak z policji w Gryfinie. W wyniku podjętych poszukiwań około godziny 10:05 niestety znaleźliśmy ciało 14-letniego Mateusza. Chłopiec został znaleziony w miejscu, gdzie w dniu wczorajszym się utopił. Chłopiec był nad wodą tylko z rówieśnikami, bez opieki osób dorosłych. Atak Al-Kaidy w Jemenie. Co najmniej 27 osób zginęło w prowincji Hadramut na wschodzie kraju. Napastnicy, używając samochodów pułapek, zaatakowali m.in. główne posterunki wojskowe, siedzibę policji oraz oddziały banku w mieście Sejun. Agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela jemeńskich władz, podaje, że w walkach zginęło co najmniej 7 funkcjonariuszy jemeńskich sił bezpieczeństwa, także żołnierzy. Śmierć poniosło około 20 bojowników Al-Kaidy. Super szybkie auta przyjadą do Polski, będą pędzić po ulicach z prędkością nawet 400 400 km na godzinę i to wszystko legalnie. Po raz pierwszy w naszym kraju odbędzie się wyścig Battle Royale. Jednak częściej można słyszeć o nielegalnych wyścigach na zamkniętych odcinkach autostrad czy obrzeżach miast. Walczy z tym wszystkim policja. Jak i czy skutecznie? O to pyta nasz reporter. Amatorzy nielegalnych wyścigów samochodowych nie zważają na konsekwencje, mówi aspirant Robert Opas ze stołecznej policji. Mandat za prędkość i punkty karne, ale czasami jest to stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym realne, tylko skierowanie wniosku do sądu. Ale wciąż wielu młodych pasjonatów ryzykuje. A po prostu szuka adrenaliny gdziekolwiek, uciekają przed policją. Ja akurat stanowczo to takie zachowania neguję. Mówi kierowca rajdowy Stanisław Nader. Dlaczego się ścigają? Bo nie mają gdzie. Jest jeden tor w kraju naszym. Dlatego Nader i jego koledzy organizują w sierpniu w Białej Podlaskiej pierwszy w Polsce profesjonalny i całkowicie legalny wyścig na jedną milę. 1500 konne BMW M6, 1600 konne Lamborghini Gallardo. Zjadą się europejskie motoryzacyjne legendy, ale żeby jeździć w takiej imprezie, trzeba mieć auto warte równo wartość nowego domu. Dlatego z pewnością nielegalne wyścigi nie znikną, mimo że policja depcze im po piętach. O ile po przyjeździe zastaną jeszcze tych uczestników. Zabawa w kotka i myszkę trwa. Na razie myszy są szybsze. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To na koniec w serwisie Trójki zwalniamy i proponujemy razem z góralami coś na ząpa, konkretnie bryndzę, bunc i oscypki. Koniec maja to jest idealny czas, aby spróbować owczych przysmaków. Owce do jakiegoś czasu są już na halach, a w bacówkach pojawiają się prawdziwe rarytasy. To między właśnie końcem maja, czerwiec, wtedy jest najbardziej, można powiedzieć, masne mleko i warto przyjechać w górę, żeby posmakować. To jest czas bryndzy. Wszystko już jest. To teraz majowe, najlepsze wszystko. Chłopce się pasą po trawie. Tylko kupować, więcej nic nie robić. Sır, bryndza, siczku. Musi być bardzo dobry, świeżutki, niesłony i wtedy jest wspaniały oscypek. No to owcze przysmaki pytał Przemysław Bolechowski, a to był serwis Trójki. Sobota z piękną pogodą, ale od tej reguły są pewne wyjątki. Na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce możliwe burze lokalnie. Może pojawić się także grad, a w czasie burz spadnie gwałtownie temperatura. Poza tym bardzo ciepło. W Krośnie i Radomiu nawet 29 stopni, w Kętrzynie, Bydgoszczy i Bielsku-Białej 28, w Jeleniej Górze 26, w Zielonej Górze i na Helu 24 stopnie, w Świnoujściu 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład najnowszy smartfon LG G2 Mini z czterordzeniowym procesorem 1,2 GHz i aparatem 8 megapikseli za jedyne 999 zł. MediaMarkt.pl. Wiosna, czas pójść na dietę, kupić rower, karnet na siłownię, zestaw handli, sztangę, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu, polskie ceny. Urodziny w Makro. Pieluchy Pampers Active Baby 33,47 przy zakupie dwóch opakowań po 54 sztuki. Proszek Persil 50 prań, tylko 24,99. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. The Voice of Poland. Zostali tylko najlepsi. Zmierzą się na żywo. Oglądaj dziś o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo. Tylko w telewizyjnej dwójce. Kochanie, po co ci te walizki? Czy ty chcesz mnie zostawić? No. Kochanie, wybacz. Kupię ci kwiaty. No kotku, naprawdę wszystko da się naprawić. Kochanie, ja idę tylko do Carrefour. Są mega promocje na wszystkie ubrania damskie i męskie. No. Ty też przygotuj się na mega promocje w hipermarketach Carrefour. Na przykład 20% rabatu na całą odzież damską i męską. Rabat otrzymasz w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od dziś do niedzieli 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy, taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję. Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 Picasso z klimatyzacją i radiem CD już za 47 tysięcy złotych. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology.

taka wiara w to, że naraz można by być. I wielka wiara w to, że naraz można by być. Krysia Stańko jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. 20 prawie lat, bo to jest 1995 i tak rozmawialiśmy, powiedziałem ci, że to właściwie się nie zestarzało. To bardzo dobrze brzmi cały czas w radiu. Dziękuję. Tak się zaczynała wasza płyta 4D i mam tutaj dedykację. I to taki właściwie no, biały kruk, bo tej płyty już teraz w ogóle nie można dostać. Nie ma, ja chyba muszę też gdzieś wypatrzeć, bo jedyny egzemplarz, jaki mam, to jest pożyczony od mamy na różne okazje. Pożyczam i mama jest bez. Zigzag wtedy wydawał tę waszą płytę ze znaczkiem trójki, jeszcze takim tym dawniejszym. Jak to się stało, że wydałyście tę płytę w Zigzagu? Pamiętasz? Pamiętam. Grałyśmy z Jowitą już, bo to już był wtedy duet, koncert w Gdyni, bodajże w Teatrze Muzycznym, jakiś charytatywny. I przyjechała cała ekipa Zigzaga z Markiem Kościkiewiczem na czele. Ja wcześniej wysyłałam im demo, a oni przyjechali, żeby zobaczyć, jak brzmimy na żywo. I zaprosili nas do rozmów. Ale ja się starałam, wysyłałam materiały do różnych wytwórni. Akurat Zigzag zareagował tak bardzo, no, pogodnie podszedł do naszej twórczości i podpisali z nami ten kontrakt wtedy. Oni byli wtedy bardzo prężną firmą, bardzo. Taką malutką, ale to byli sami ludzie, którzy byli tym zainteresowani, tacy oddani temu i w związku z czym odnieśli taki ogromny sukces. Potem przerodziło się to w dużą wytwórnię, a potem to tak jak teraz trochę Kajak, z który się potem odłączył. Zresztą teraz... Kaja też była wtedy w Zigzagu. Tak, Kaja, oczywiście. Warius. Napisałaś do mnie maila, że 30 maja w ratuszu w Gdańsku odbędzie się benefis z okazji 25-lecia pracy artystycznej. 25 lat. Nie, ciągle mówię w takich sytuacjach, to Rolling Stonesi, Beatlesi, ale nie ty. Ja właśnie, ja zdałam sobie sprawę. Chociaż właściwie, jak przypomniałam sobie, od kiedy śpiewam, no to jest... Jeszcze dawniej, ale kobiety nie powinny takich rzeczy opowiadać, już na pewno nie na antenie ogólnopolskiej w Trójce Marka Niedźwieckiego. No tak, ale powspominajmy troszkę, bo to właściwie 4D najpierw był kwartet, tam zdobyliście nawet nagrodę na festiwalu w Krakowie studenckim. Potem był duet, z tym duetem była ta płyta, moim zdaniem świetna i ciągle nie zestarzała się. Dziękuję. Co bardzo. Się dzieje z Jowitą? Jowita gdzieś tam jeździ po świecie, grywa też na fortepianie, solo. No, my nie mamy zbyt wielkiego kontaktu ze sobą, ale do jakiegoś czasu tam miałyśmy i wiedziałam właśnie, że jeździ, koncertuje, grywa w różnych miejscach. Mało ją widać w Polsce. No, ja poszłam jakby w innym trochę kierunku też muzycznie i też z mężczyznami, muzykami jazzowymi sobie grywam cały czas, wspaniałą ekipą. No właśnie 058 to było później, prawda? To już było później, tak. To był rok 2001, kiedy wydaliśmy naszą pierwszą płytę, później w 2003 następną. Założycielami byliśmy z Maćkiem Grzywaczem. Zaprosiliśmy najpierw Ola Walickiego, a później przewijali się znakomici muzycy, właściwie top liga polskiego jazzu. I te nasze dwie płyty zostały też nawet zauważone, były nominowane do Fryderyka w kategorii jazzowy album roku. No a później już postanowiłam wreszcie zacząć występować jako Krystyna Stańko, bo zawsze gdzieś tak lubiłam się wtrybić w zespół i tam gdzieś w tej nazwie zespołu. No ale jesteś też panią profesor od muzyki. No ja uczę już od 12 lat w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Mam super wspaniałych, zdolnych studentów, których serdecznie pozdrawiam i już absolwentów też. W tym roku mam rekordową ilość studentów magisterskich, to jest 6 dyplomów. Podoba mi się ta praca, bo kontakt z młodymi ludźmi zawsze daje człowiekowi dodatkowy zastrzyk energii i wiedzy też o tym, co się dzieje nowego. Można się nauczyć muzyki, czy trzeba to mieć i potem ty tylko szlifujesz? Na pewno trzeba mieć wiele. To właściwie są rzeczy, których ja myślę, że nie można nauczyć, bo tak jak mówimy, można nauczyć kogoś wydobywać z siebie dźwięki, tak. Ale tak naprawdę działać na drugiego człowieka i wywoływać emocje, no to trzeba jednak mieć w środku. No i dodam jeszcze, że jesteś moją koleżanką po fachu, bo pracujesz też w Radiu Gdańsk. A to nie wiedziałam, że wiesz o tym. Mam audycję tak już od 2 lat. I co grasz, powiedzmy? Gram to, co lubię, czyli muzykę taką około jazzową i jazzową, bo to też jest taka specyficzna pora, tak. Kiedy jak gdyby no, słuchacz nie może być przeze mnie przypierany do muru jakąś nie wiadomo jak trudną muzyką, ale to wszystko, co puszczam, jest jednocześnie tym, co lubię, więc znajdują się tam rzeczy przeróżne, ale oczywiście opieram to głównie na głosach pięknych, więc jest tam Elise Wright i Danny Reeves i Raoul Midon, i wielu innych, Gregory Porter, wielu, wielu innych wspaniałych wokalistów i zawsze przemycam też coś instrumentalnego, no, nieco trudniejszego. Cieszę się, że Radio Gdańsk jest gościnny dla mnie i dla takiej muzyki. To taka trochę smooth jazz cafe, bym powiedział. Mm. A który to był rok, kiedy przysłałaś mi tego singla? To też pewnie nie ma. To teraz mi zadajesz takie pytanie, teraz się wyda, że ja już też czasami nie pamiętam. 2003, może trzeci, czwarty? Nie, drugi. Drugi, o proszę. 2002. Nikt poza nami, tak. Tak. Poza nami nikt nie dowie się, jak naprawdę może być. Po upalnym dniu bez sena noc. Szkoda czasu, gdy możemy mieć wyjątkowy wspólny świt. Mowy nie ma, nie zaśnie. Thank you. 2002 rok, nikt poza nami, Krystyna Stańko. Pozdrowienia od fanów, którzy pamiętają Chill Out Cafe. Ja często grałem właśnie tę piosenkę. Aż potem zadzwonił do mnie Wojtek Mann, nie wiem czy pamiętasz, poprosił o kontakt, bo chciał mieć też tę płytę, tak mu się spodobała piosenka. Pamiętam, myśmy się nawet spotkali później, pan Wojtek mnie gdzieś tam zaprosił na spotkanie. No patrz, 2002. No i tu już wyraziliśmy żal wspólnie, że nie nagrałeś całej takiej płyty wtedy. Trochę tak, oczywiście. No ale wszystko się dzieje po coś. Teraz później nagrałam inne rzeczy, może nie piosenkowe aż tak, ale myślę, że też ciekawą muzykę, przede wszystkim te wszystkie płyty, które się później ukazały. Moja ostatnia płyta z taką poetycką nutą i z kompozycjami Dominika Bukowskiego i moimi, i ze świetnymi muzykami, z którymi mam przyjemność pracować. Zresztą Piotruś Lemańczyk ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego, Piotrze. W każdym razie wydaje mi się, że to był taki czas, kiedy trzeba było... Na pewno był rozwój też dla mnie muzyczny. Potrzebowałam tego, także to wszystko się dzieje, myślę, po coś. 30 maja to będzie najbliższy piątek. Najbliższy piątek. Benefis na Korzennej w Gdańsku. Czy wiesz, jak będzie wyglądał, czy to jest niespodzianka dla ciebie? Czy ja byłam na takich benefisach, bo to się zwykle odbywa zawsze w Nadbałtyckim Centrum Kultury i to jest bardzo, bardzo uroczysty moment. Widziałam takiego beneficjenta, który siedzi na tronie. Już się trochę tego boję. Musisz tylko siedzieć i ładnie wyglądać. No właśnie. I będzie dużo moich przyjaciół, muzyków. No nie sposób wszystkich zaprosić. Nie będzie Jacka Królika, nie niestety, z którym od wielu, wielu lat pracujemy ze sobą i zawsze ja coś przyjeżdżę z Krakowa, jak go tylko potrzebuję, za co mu jestem wdzięczna, ale będzie Mieciusz Cześniak, będą moi studenci, którzy będą śpiewali moje piosenki, będą muzycy, z którymi pracuję na co dzień, będzie Irek Wojtczak, mój saksofonista zespołu, który wygłosi laudację, no naprawdę będzie, myślę, i wesoło, i na pewno wzruszająco, i będzie dużo zdjęć przeszłości, może jakieś też wideo i tak dalej, także Krzysiu, tak, ci gratuluję bardzo serdecznie, ale właściwie wpis na stronie trójkowej wywołał taki efekt, że przywiozłaś ze sobą jednak coś nowego. Tak, ja właściwie zobaczyłam, że mam zaprezentować nowy singiel, a ja właściwie pracuję teraz nad nowym materiałem i chociaż sekundę muszę o tym powiedzieć, bo ponieważ też przez moją pracę na uczelni zauważam od wielu lat, że brakuje nam takiej kontynuacji albo nawet wskrzeszenia takiej, że tak powiem, może nieładnie, ludowizny w naszej muzyce. W sensie takim, że miałam zajęcie na przykład z grupą naszych studentów i właściwie jedyną osobą, która tak od razu spontanicznie zaśpiewała coś ludowego ze swojego regionu, była dziewczyna, która pochodzi z Białorusi i to mi dało bardzo dużo do myślenia, że brakuje nam kultywowania tej muzycznej, ludowej nuty nie tylko w zespołach, które się w tym specjalizują, ale też w muzyce, którą kreujemy, którą tworzymy. I postanowiłam nagrać w tym roku taki album, który będzie miał taką ludową nutę i która właściwie pochodzi z tego regionu, z którego ja pochodzę, moi przodkowie, z regionu Kaszub. I ja właściwie się urodziłam w Gdańsku, ale moja rodzina ogromna zresztą żyje i mieszka na Kaszubach i miewa się tam bardzo dobrze. Więc pomyślałam sobie, że zrobimy taki album z moimi muzykami, z którymi pracuję na co dzień i z zaproszonymi gośćmi. Wyprodukuję to mój siostrzeniec Pauluszka i będziemy może się z tego cieszyć. I to może być dla państwa szok, ale ja myślę, że może spróbujemy coś, co jeszcze nie jest tak do końca obrobione i bez masteru, ale jeżeli się zgodzisz, Marku, to zaprezentujemy. No, Dominik Bukowski na ksylosyncie, Piotr Lemańczyk na kontrabasie, Przemek Jarosz na perkusji i Krysia Stańko na wokalu. A jaki jest tytuł? Na razie nie ma tytułu nawet, nazywa się Samograj. Samograj, bardzo dobrze. Krysiu, bardzo było cię miło zobaczyć bardzo po latach. Bardzo dziękuję, że mogłam się spotkać z tobą. No i w takim razie, jeśli szykujesz nową płytę, to pewnie do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Tum, tum, day, wagadu, day, day, dum. Tum tum tay, wagadu tay, dum dum. Tum tum tay, wagadu tay tay, dum dum. Tum tum tay, wagadu tay, dum dum. Już nie widzę to co ty, już nie czuję to co ty, już nie myślę to co ty. Ale z tobą chciałabym. Ty zaśpiewasz Juroje Waraje Juroje Waraje Potote Waraje Juroje Waraje.

Nie tak dawno o Radiu Luksemburg, o prezenterach Radia Luksemburg, to z tej okazji, że księżna i książę byli tutaj u nas na Myśliwieckiej i wyczytałem gdzieś, że jeden z prezenterów Radia Luksemburg musiał zwolnić się z pracy, bo nie chciał się zachwycać zespołem Bay City Rollers. No były takie czasy. A oni mieli parę fajnych hitów, jak choćby ten Shang-a-Lang, Bay City Rollers z miejsca trzeciego na drugie 21 maja 1974 roku. Hey Rock and Roll, Show Waddy Waddy wykonali największy skok, 12 do góry na 16. I największy skok R. Dean Taylor, There's a Ghost in My House. Nowości, między innymi Brian Ferry, Andy Williams, Isley Brothers, Cozy Powell, Arrows i Ray Stevens. Ta piosenka w Ameryce wtedy była chyba numerem 1, a tutaj w Luksemburgu debiutowała na 26. Hello everyone, this is your Action News reporter with all the news that is news across the nation on the scene at the supermarket. There seems to have been some disturbance here. Pardon me, sir, did you see what happened? Yeah, I did. I was standing over by the tomatoes and here he come, running through the pole beans, through the fruits and vegetables, naked as a jaybird. And I hollered over to Ethel, I said, don't look, Ethel! And it's too late, she'd already been incensed. He comes. Boogie-dee, boogie-dee. There he goes. Boogie-dee, boogie-dee. No clothes. Oh yes, they call him the street. Boogie-dee, boogie-dee. Fastest thing on 2 feet. Boogie-dee, boogie-dee. He's just as proud as he can be. His anatomy, he gonna give us a peek. Oh yes, they call him the street. Boogie-dee, boogie-dee. He likes to show off his physique. Boogie-dee, boogie-dee. If there's an audience to be found, he'll be streaking it round, inviting public critique. This is your Action News reporter once again, and we're here at the gas station. Pardon me, sir, did you see what happened? Yeah, I was just in here getting my tires checked, and he just appeared out of the traffic. Just come streaking around the grease right there. Didn't have nothing on but a smile. I looked in there, and Ethel was getting her cold drink. I hollered, don't look, Ethel! And it's too late. She'd already been mooned. Flashed her right there in front of the shop or so. He ain't rude. Boogity, boogity. He ain't rude. Boogity, boogity. He's just in the mood to ride in the new. Oh, yes, they call him the street. Boogity, boogity. He likes to turn the other cheek. Boogity, boogity. He's always making the news. When just his tennis shoes. Guess you could call him unique. Once again, your Action News reporter in the booth at the gym covering the disturbance at the basketball playoff. Pardon me, sir. Did you see what happened? Yeah, deep. Half time, I was just going down there to get Ethel a snow cone. Here he come, right out of the cheap seats. Dribbling. Right down the middle of the court. Didn't have on nothing but his heels. Made a hook shot and got out through the concession stand. I hollered up at Ethel. I said, don't look, Ethel! It was too late. She'd already got a free shot. Grandstand. Right there in front of the home. Michael. Is that you, Apple? He's just as proud as he can be. What do you think you're doing? Listen to me. He gonna give us a you key. You get your clothes on. Well, yes, they call him the street. Ethel, where you go? He likes to show off his disease. Ethel, you shameless hussy! If there's an audience to be found, he'll be streaking it round, inviting public critique. Say it isn't so, Ethel! Tak, to chyba potem powstała ta piosenka Mr. Jones, w której zresztą były wykorzystane fragmenciki tego singla. Tak mi się jakoś kołacze. The Streak, Ray Stevens, taki trochę prześmiewca, ale potem zaśpiewał I Need Your Help, Barry Manilow. Ale tego też nie mam nigdzie na żadnej płycie. 20 minut do godziny 12. Pani Eliza i pan Sołek już gotowi, czekają w ostatniej ławce naszego programu. Odsyłam państwa na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą państwo cały zestaw muzyki, jaka zagrała dzisiaj w przedłużonej markomanii od 9 do 12. No a na zakończenie, jeszcze miałem jeden list od pana Marcina. Pana wierna fanka Madzia ze Świętochłowic świętuje dzisiaj swoje 25. urodziny. Wierzę, że pozdrowi ją pan serdecznie, bo przecież asertywność wynosi zero. No niestety tak jest. Pani Madziu oraz wszyscy dzisiaj urodzeni, wszystkiego najlepszego. No i była sugestia, aby sięgnąć na koniec naszego spotkania po tę piosenkę. Wczoraj jedna z nowości na liście przebojów programu trzeciego. Miłej, cudownej soboty i niedzieli. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. So you come to my world, I can show you where they lead to the footprints in the sand. On the path through the valleys and canyons, to the veins in your arm, take my hand. I'm the man on the rocks, on the island, the black pearl, the fool on the hill. I'm the gold at the end of the rainbow. If I ask you to follow, you will. So you come to my world to find freedom, give you wings to the stars, you can fly, bring you hope and a dream to believe in, as you float through the dark crimson sky. I'm the man on the rocks, on the island, the jewel in the crown of the king. I'm the hope in the hearts of the helpless, the choir where no one will sing. There's a trail out of the canyon, there's a new life waiting out there. It'll take you home out of this chasm, where there's blue sky, sunlight to share. So you come to my world to escape it all, and you're running from the dragons and the fools. Through the dark, empty caverns, deep in your soul, chasing the tiger, the jewels. I'm the man on the rocks, on the island. I'm the beggar, the loser, the cheat. So now you come to the gates for redemption, with a ball at your feet. Zapraszamy do reklamy. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 48 cali Sony z procesorem X-Reality Pro i trybem Live Football klasa A++ za 2999 zł odbierzesz aż 250 zł dotacji. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 189. Nudno. Komu? Mnie. A mnie nie. Przeciwnie. Muszę panu powiedzieć, że ja się nigdy nie nudzę. Sama ze sobą? Sama ze sobą. Naprawdę? Naprawdę. Nawet powiedziałabym przeciwnie. Jeżeli już kiedykolwiek się nudzę, to zawsze z kimś lub kimś, a nie ze sobą lub sobą. Mam sobie tyle do powiedzenia, że mogłabym gadać godzinami. Do siebie? Tak. Ale po cichu. Oczywiście, że po cichu. Czy ja w ogóle kiedykolwiek mówię głośno? Zawsze staram się przede wszystkim innym nie wadzić. Nie wydzielam się nikomu nad uchem tak jak inni. Jak ja. Sam pan to, jak widzę, zauważył. Nie narzucam swojej osoby innym na siłę. Kiedy trzeba, przychodzę, a kiedy trzeba, odchodzę. A ja? Pan ma inną mentalność. Jesteśmy po prostu inni, panie Sułku jedyny. Inni? Ano, inni. O tak. Ja mam zupełnie inną. Co mam inne? Mentalność. No właśnie. Ja tam się nie obcindalam. Prosty jestem jak drut w płocie. A może nawet prostszy. Co mówię, to myślę. I to bardzo głośno. Niekiedy w samo ucho. Ale mnie jest, pani Elizo, nudno. Nudno, nudno, nudno. No niech pan się tak nie wydziera. Nudno. A nie może się pan czymś zająć? Czym? No czymkolwiek. A może do pracy by pan poszedł, co? Pieniążków by pan zarobił, miałby pan na to i owo. A po pracy miałby pan czas na odpoczynek i jakieś rozrywki. Ale w pracy to są, panie Elizo, nudy. No nie w każdej. Może pan robić przecież coś interesującego. Na przykład. No, gdyby pan był bardziej wykształcony. Szkoda, że pan nie umie płynnie czytać i pisać. Mógłby pan wtedy postarać się o jakąś pracę umysłową. Ale płynnie nie umiem. Nie umiem. Po prostu jeszcze się nie nauczyłem w szkole. I to przez 25 lat. O, to przecież rekord. Guinnessa. Wiem. No, w tej sytuacji zostaje panu praca fizyczna. I jednocześnie otwiera się szerokie pole działania. Praca pracy nierówna. Co innego pomywacz czy pucybut, a co innego wykwalifikowany robotnik. Zmywać mogę, ale nie wycierać. U nas zmywam. Oblizuje pan. Pan wylizuje talerze i na tym koniec. A buty mogę pastować, ale nie glansować. Niech sobie to ktoś inny glansuje. Cypis lubi glansować. O, bardzo dobrze. Świetnie się składa. Idźcie obaj na ulicę w mieście i zainstalujcie się obok siebie. Pan będzie pastował, a Cypis będzie glansował. A pieniądze podzielicie pół na pół. Nie chcę mi się pracować. Mam to gdzieś. A wiem, niestety wiem. Co ja panu na to poradzę? Tylko się powiesić z nudów. Nie, spokojnie. Zaraz pana jakoś się rozerwie. No, Na pewno nie. Tak. O, zobaczy pan. A może powspominajmy trochę? Po co? No właśnie po to, żeby zabić jakoś czas. Spróbujmy. A pamięta pan, jak się w panu zakochałam? Jak mnie rodzina wykleła i musiałam iść, dokąd oczy poniosą? Tutaj pani przyszła. Za panem. Rzuciłam dla pana wszystko. Sławę, pieniądze, ciepło domowego pałacu w Zarawieja. To wielkie mi Zarawieje, to kupa szmelcu. Co? Starocie, słowo honoru, cholera jasna. Zło mi graty. Same mole, o. Tak to wygląda. A więc pan pamięta? Nie pamiętam. Niczego? Niczego nie pamiętam, ani w ząb. Wyleciało mi to wszystko po prostu z głowy. Tak to wygląda. A może pamięta pan, jak kupiliśmy naszą stodołę za 100 zł na stare pieniądze od gajowego Maruchy? I jak po adaptacji zamieszkaliśmy w niej oboje na dobre i na złe? Pamięta pan? Nie, w ogóle nie. No to gdzie my pana zdaniem teraz mieszkamy? Tu. A co to jest? No, dom w lesie. No przecież stodoła. Stodoła to jest. Trochę ją ogarnęliśmy i tyle. Pamięta pan, jak ją ogarnialiśmy? Nie pamiętam. Ojej, no ciężko z panem idzie. No dobrze, zmieńmy temat. Dobrze. A pamięta pan, kiedy u pana w szkole był bal? Nie. No maskowy. I ja przebrałam się za brzozę, żeby pan mógł sobie w moim cieniu ogryzać kość. Ja? Kość? No, bo pan się przecież przebrał za psa, a konkretnie akurat za sukę. Pamięta pan, panie Sułku, kochany? Fajnie pan wyglądał. Język pan miał na wierzchu i pan dyszał do złudzenia suka. Pamięta pan? Nie. Ojej, było naprawdę wesoło. A na balu ja stałam jako brzoza w kącie. I słusznie, brzoza powinna stać. No wiem. To przecież pan tak wymyślił. A panu z lewej rączki dostał się podczas walca z figurami na tym balu gajowy Marucha przebrany za Kopciuszka. I przetańczył pan z nim całą noc. Pamięta pan, jak się pan wstydził, jak to się wszystko wydało? Na pewno nie pamiętam. Bo pan przecież chciał o tym jak najszybciej zapomnieć. No i udało się. No. Ale nudno. No dobra. Pamięta pani, jak byłem kiedyś policjantem? Oczywiście, że świetnie pamiętam. Jako policjant był pan po prostu niezapomniany. Prowadziłem śledztwo. O, i to jak inteligentnie. A potem pokazałem pani... protokół i dał mi go pan do podpisania. To na końcu. Ale przedtem pokazałem pani pałę. Pamięta pani? A to wyleciało mi z głowy. Pałę. Pokazałem pani pałę, żeby sobie pani ją dokładnie obejrzała. Pamięta pani moją pałę? Nie pamiętam. Akurat. Udaje pani. Nie udaje. Pały pani nie pamięta? Nie pamiętam. Niepotrzebnie się pani tak zapiera. Wtedy też zrobiła się pani czerwona jak pomidor. Pokazać pani pomidora? Nie. Fajna zabawa. Już mi nie jest wcale nudno, to bawimy się? W co? We wspomnienia? No, jeżeli to pana bawi. Tylko niech pan się nie upaja niektórymi słowami. Dajmy sobie spokój raz na zawsze. Z pałami, pomidorami czy jajkami. To mnie krępuje. A może zjemy kukurydzy? Kaczana? Co? Nie mam ochoty. Albo banana, dobra? Nie jestem głodna. Nie, już pani nie chce wspominać? Chcę, ale nie tak. Romantycznie chcę, panie Sułku jedyny. Miło i delikatnie. Nie, to nie. Ale nudy. Nuda też jest przyjemna. Ponudźmy się jakiś czas razem, dobrze? Cicho. Słowo honoru, tylko nie razem. Tymczasem gajowy Marucha, jedząc kluski, przypomniał sobie hołd pruski.